वो बातें जिन बातों से हम लोग गलत फहमी में मुबतला है कि इससे वज़ू टूट जाता है, वो रखता हूँ। अब इसके अलावा वज़ू किसी चीज़ से नहीं टूटता, लेकिन कुछ बातें हैं जो बहुत आम हैं। पहली चीज़, शक से क्या वज़ू टूट जाता है, लोग पूछते हैं। तो शक से वज़ू नहीं टूटता है, यकीन से वज़ू टूटता है। इस्लाम में कोई भी इबादत शक की बुनियाद पर ज़ाया नहीं होती है। वज़ू इबादत है तो शक की बुनियाद पर वज़ू नहीं टूटता। आपको शक हो रहा है, शक कि मेरा वज़ू बाकी है नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस है, जब किसी के पेट में हवा की आवाज़ आए, अभी हवा खारिज नहीं हुई, उसने गैस पास नहीं किया, पेट में आवाज़ आए, गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता है बैठने का, तो कहा उसका वज़ू ज़ाया ना हुआ जब तक के दो चीज़ें ना हो जाए। एक, आवाज़ ना आ जाए, ज़ाहरी आवाज़, पेट में अलग आवाज़ होती, दूसरा बदबू ना आ जाए, जब तक वज़ू नहीं टूटा। समझ रहे, किसी इंसान का शक में वज़ू नहीं टूटता है। हम में से बहुत से लोग सिर्फ शक में वज़ू तोड़ देते, यार कुछ तो भी हुआ, यकीन नहीं है तो मत, वज़ू नहीं टूटा आपका। पहली चीज़, शक से वज़ू नहीं टूटता। सही मुस्लिम की रिवायत है कि तुम में से कोई शख्स पेट की आवाज़ से वज़ू को ज़ाया ना समझे जब तक के दो चीज़ें ना हो जाए, खुद आवाज़ ना सुन ले या बदबू ना आ जाए। हो गया, शक से वज़ू नहीं टूटता, पहली चीज़। दूसरा, कह-कह लगा के हंसने से वज़ू नहीं टूटता। जैसे कि एक रिवायत आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ रहे थे, एक सहाबी जिनकी आँख में तकलीफ़ थी, वो आँख को मलते हुए मस्जिद में दाखिल हो लगे, सबके सामने से एक गढ़े में गिर गए। उनके गिरते कुछ सहाबा ने हंसना शुरू कर दिया नमाज में, तो आपने कहा जिसने हंसा वो दोहराए, ये रिवायत ज़ईफ़ है, ये रिवायत सही नहीं है। ये रिवायत, जिसने कह-कह लगाए वज़ू करे और दोबारा नमाज़ दोहराए, हाँ कह-कह लगाने से नमाज़ टूट जाती है, वज़ू नहीं टूटता। क्योंकि नमाज में कोई भी अमल नमाज से हटकर होने से नमाज़ टूट जाती, वज़ू नहीं टूटता। वज़ू अलग मसला है, नमाज़ अलग मसला है, ठीक। तो उसका नमाज़ टूटेंगे, लेकिन वज़ू के ताल्लुक से जो रिवायत है वो सही रिवायत नहीं है, ठीक। चलिए आगे, तीसरा, लोग समझते क्या गुनाह को करने या देखने से वज़ू टूट जाता है, नहीं। म्यूज़िक सुन लेते क्या वज़ू टूटता है, नहीं। किसी ने म्यूज़िक सुना, आप सुनने नहीं, आप जा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा मुसलमान सुनता है, जा रहे हैं सुना, नहीं टूटता है। तो किसी गुनाह के देखने या कर लेने से, मतलब करने से वज़ू नहीं टूटता। याद रखिए, वज़ू का अलग मामला है, गुनाह एक अलग चीज़ है। इसी तरह जो है बहुत से लोग जो सवाल करते हैं वो ये है, क्या सतर को देखने से अपने या किसी दूसरे के वज़ू टूटता है? जैसा कि कोई बच्चा आ गया नंगा, मैं खुद नहाने गया हुआ हूँ और नहाने के बाद कपड़े बदल रहा हूँ, सतर दिख गया, तो आपके खुद के सतर को देखने से या दूसरों को देखने से वज़ू नहीं टूटता? हाँ, हाथ लगने से टूटता है, देखने से नहीं। तीसरा, खून या पीप के बहने से क्या वज़ू टूटता है? तो नहीं, खून या पीप के बहने से वज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि सहाबा की कई रिवायत है कि जंग और जिहाद में सहाबा होते और खून और पसीने उनके जिस्मों से और खून और पीप जिस्मों से टपकते, लेकिन वो नमाजों में खड़े होते सफ़ों में, जिसमें से उनके सफ़ों में सारे से जंग में जिहाद में चार चार महीने जख्म लगे हुए और खून निकलता, पीप टपकता, नमाज़ पढ़ते। अगर कोई भी एक बात होती नहीं होता तो आप सब फरमाते ना कि तुम्हारी नमाज़ नहीं हो रही, तुम्हारा वज़ू फलाएँ, एक भी रिवायत ऐसी मिलती नहीं खून में। बल्कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु को जब खंजर मारा गया, उसी हालत में आपने नमाज़ मुकम्मल की थी, खून निकल गया था ना। अगर खून निकलने से वज़ू टूट जाता तो उमर इब्न खत्ताब की नमाज़ रज़ी अल्लाह अन्हु की नहीं फजर की हो, लेकिन आपने वैसे ही कंटिन्यू की, उसको अंदाज़ा लगाइए, ठीक है। इसी तरह टखनों के नीचे या कपड़े लटकाने से वज़ू टूटता है, टखनों से नीचे कपड़े लटकाना एक गुनाह है, संगीन गुनाह है, गुनाह कबीरा है, लेकिन उससे वज़ू का ताल्लुक नहीं। याद रखिए, वो रिवायत जो आती है जिसने अपने निज़ार को टखनों से नीचे लटकाया उसका वज़ू नहीं, वो रिवायत ज़ईफ़ है। याद रखिए, अल्लामा नासिर अल्बानी ने पहले उसको इंशाअल्लाह हसन कहा था, लेकिन बाद में अपनी तसनीफ़ में उन्होंने उसको ज़ईफ़ कहा। तो लिहाजा टखनों से नीचे कपड़े लटकना गुनाह है, लेकिन उससे वज़ू का ताल्लुक नहीं है। इसी तरह मुंह भरकर खै करने से क्या वज़ू टूटता है? तो नहीं, मुंह भरकर थोड़ी खै या खै करने से वज़ू नहीं टूटता। याद रखिए, ठीक। इसी तरह क्या औरत को छूने से वज़ू टूटता है? तो नहीं, औरत को छूने से वज़ू नहीं टूटता है। याद रखिए कि अगर खाली कोई टच कर ले छूने वज़ू नहीं टूटता, इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तल्लुक से एक सही रिवायत साबित है, बल्कि दो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू की हालत में थे, घर से जा रहे थे और घर से जाते जाते अपनी एक बीवी को आपने बोसा लिया वज़ू की हालत में। समझ रहा, आपने बोसा लिया जाते जाते वज़ू से, इससे पता चला, बहरहाल मामला वज़ू का उसमें, लेकिन इससे पता चला कि अगर शौहर अपने घर से जा रहा है और बीवी है तो उसको फेयरवेल के लिए वो जो है उसको बोसा ले सकता है। हमको अंग्रेज़ सिखा रहे अलग बात है, लेकिन हमारी शरीयत ने हमको मोहब्बत का तरीका भी सिखाया कि अपने बीवियों से कैसी, बच्चों से कैसी मोहब्बत की जाती है ना। ये बड़ी अहम चीज़ है। इंशाल्लाह मैं एक उनवान तैयार कर रहा हूँ आदाब ज़ुफाफ़ पर, बहरहाल उनवान बहुत से लोगों का अचंभा लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह मैं उसको प्रिपेयर कर रहा हूँ कि एटिकेट्स ऑफ सेक्स इन इस्लाम, कि इस्लाम में मुबाशरत के क्या आदाब है। ये बड़ी अहम चीज़ है। याद रखिए, इतने अहम मौजू को हमने मुकम्मल तर्क कर दिया, जिसकी वजह से पता नहीं क्या क्या नुकसान उस उम्मत उठा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल, याद रखिए, ये मामला से आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि बहुत से लोग परेशान थे, यार मेरी बीवी जो है मेरे को तंग करके रख दी, बस वक्त दो बोलती। याद रखिए, औरतें हमसे वक्त नहीं चाहती है, औरतें हमसे हमारा थोड़ा सा अच्छा वक्त चाहती है बस। اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک روایت آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیوی کے پاس داخل ہوتے رات میں تو اس کو اتنی دیر بوسا لیتے، آپ کو شاید بہائی لگیں گی لیکن یہ حقیقت ہے، یاد رکھیں ان چیزوں کو سمجھنا ہوگا، یہ نبی نمونہ تھا ہمارے لیے، کہ اتنی دیر بوسا لیتے کہ روایت میں آتا کہ آپ کی اہلیہ بس کے الفاظ ادا کرتی، فنش، سمجھ رہے آپ بات کو، مطلب ایسی محبت کا اظہار کرتے کہ عورت اپنی طرف سے کہتی بس مجھے محبت کا اظہار ہو گیا، دس از انف میرے لیے، فنش، بس کے الفاظ آتے ہیں، اندازہ یہ ہے طریقہ۔ تو عورتیں ہم سے وقت نہیں چاہتی، ہمارا اچھا وقت چاہتی ہے، تھوڑا وقت لیکن اچھا وقت دیجیے۔ تو آج کے اس دور میں ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو لگتا ہے یہ تو غیر اسلامی ہے، انگریز ہم کو سکھا رہے کہ جاتے وقت یہ کرنا وہ کرنا، یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے کبھی تو اپنی بیوی کو بوسا لیتے۔ تو اس سے پتہ چلا اگر عورت کو چھونے سے وضو، میں نے روایت اس لیے آپ کے سامنے رکھی کہ عورت کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بوسا لیتے نا، بوسا لینے میں ظاہر سے تو چھونا شامل ہوتا ہے، بہرحال وضو نہیں ٹوٹتا اس سے، جو غلط فہمی ہے وہ دور کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، وضو کب مستحب ہے؟